Myślałem, że to jakieś żarty. A kiedy znowu ją ujrzałem, ona miała podarte rajdy. Ej, seniorita, wbijam na parkiet. Przestań więc tańczyć już z tamtym karkiem. Ja ci pokażę dobrą zabawę. Ups, chyba masz podartą rajdę. Więc padam do klubu. Zgubiłem ją na imprezie. Myślałem, że to jakieś żarty. A kiedy znowu ją ujrzałem, ona miała podarte rajty. Zgubiłem ją na imprezie. Myślałem, że to jakieś żarty. A kiedy znowu ją ujrzałem, ona miała podarte rajty. Zaprosiłem ją na randkę, a ona ciągle mówi o tym, o czym? Że jak już wejdę z nią na parkiet, na pewno pękną jej rajstopy. O nie! Więc spadam do klubu, gdzie kręci się disco. Widzę anioła, lecz to nie wszystko. Ta ciocha jest warta każdego fanta. I to jest prawda, ale coś nagle wyszło. Zgubiłem ją na imprezie. Zgubiłem ją na imprezie. A kiedy znowu